Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. No ten dźwięk na antenie programu trzeciego Polskiego Radia może oznaczać tylko jedno. Minęła godzina czwarta. Dzień dobry Państwu. Dorastał we wschodnim Londynie, I tam imał się różnych zajęć, przede wszystkim muzycznych, i podróżował po różnych odcieniach muzyki. Przede wszystkim była to muzyka klubowa, muzyka grime, muzyka hip-hopowa, no ale przez samplowanie poczuł jazz i tak już mu zostało do dziś. Alpha Sekitoleko, on tak się nazywa, ale wszyscy ci, którzy słuchają jego muzyki, kojarzą go z pseudonimu Alpha Mist. Alpha Mist jest też stałym bywalcem naszych sobotnich spotkań i żeby zachować ciągłość w słuchaniu muzyki tego młodego geniusza z Londynu, dziś Keep On z rewelacyjnej płyty Antiphon. Trójka budzi Państwa codziennie od poniedziałku do soboty między 4 a 6. W soboty budzi w rytmie jazz and bass. Dzisiaj, tak jak mówiłem Państwu tydzień temu, tylko w rytmie jazz. Michał Grabek-Grabkowski. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Czasami, najczęściej w przypadku nadchodzących ważnych wydarzeń muzycznych, staram się przenieść ten dźwięk na antenę i teraz też to uczynię. Może słychać, chyba słychać, jak zacieram ręce, drodzy Państwo, a zacieram, bo wydarzeniem muzycznym, przynajmniej dla mnie, będzie kolejny, szósty już, jeżeli policzymy płytę nagraną z raperem Ghostface Killa, album Kanadyjczyków z Bad Bad, Not Good. Panowie, chociaż może by się na mnie obrazili, gdyby wiedzieli, że mówię o nich panowie, wydają płytę, która ukaże się 8 października. Zatytułowana będzie Talk Memory. Na niej znajdziemy 9 nowych, świeżutkich kompozycji spod znaku nowoczesnego jazzu i spod znaku tego wszystkiego, do czego przyzwyczaili nas Kanadyjczycy na swoich poprzednich płytach, czyli niezwykłej fuzji jazzu z różnymi innymi gatunkami i elementami muzycznymi. Signal from the Noise to zapowiedź tego, co wydarzy się. No mogę powiedzieć, że już niedługo. Przypominam, że Państwo mogą kontaktować się z programem. Najprościej chyba przez maila michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest też Facebook, wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli mają Państwo ochotę na kontakt przez media społecznościowe. No dobrze, teraz wesoła i smutna informacja. Wesoła, bo mamy coś nowego spod znaku Nubai Garcia, a smutna, no bo smutne są okoliczności i Państwo na pewno o tym wiedzą, w jakich gram ten utwór na antenie. No i tutaj, drodzy Państwo, też z przyjemnością zatarłbym ręce, no ale niestety nie mogę. 15 września rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu Jazz nad Odrą i ja o tym już mówiłem tydzień temu i wcale nie byłem wesoły. Dziś sytuacja absolutnie się nie zmienia. Kiedy powiem na antenie, że 17 września na tym właśnie festiwalu o godzinie 19 wystąpi Nubaya Garcia, a ja na tym koncercie być niestety nie mogę. Zazdroszczę wszystkim z Państwa, którzy pojawią się, żeby wysłuchać tego pięknego londyńskiego saksofonu. Może żeby dodać pikanterii jeszcze a propos informacji na temat tego festiwalu. 15 września, dwa dni wcześniej, Go Go Penguin, też o godzinie 19. Niestety, mnie zostaje muzyka tej saksofonistki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, najczęściej prezentowana w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass i tak jest również i dziś. Może tytułu utworu, który wybrzmiał przed momentem, nie będę przytaczał, bo mam wrażenie, że strasznie słabo idzie mi wymawianie tych wszystkich wyrazów w języku dla mnie, no niestety obcym, ale może coś z debiutu teraz? Thank you. prawie 10 niesamowitych minut z fantastycznego debiutu artystki wydanego w 2017 roku. Fantastycznego? Tak, bo muzyka na nim zawarta jest, jeszcze raz użyję tego słowa, niesamowita, a skład? Joe Armon Jones na klawiszach, Moses Boyd na perkusji, Daniel Casimir na basie, Tion Cross na tubie, proszę bardzo, i ona na jedynym w swoim rodzaju saksofonie, Nubaya Garcia. No i teraz z tym uśmiechem nie powiem, 17 października wystąpi we Wrocławiu. Bardzo lubimy muzykę Nubai Garcia i często ona gości w naszym paśmie. A pasmo nazywa się Trójka Budzi. Emitowane jest od poniedziałku do soboty, między 4 a 6. Dzisiaj mamy sobotę, Trójka Budzi w rytmie jazz. Tylko i wyłącznie 120 minut jazzu. Był ten nowszy, no bo Alpha Miss, Bad Bad Not Good, Nubaya Garcia to przedstawiciele współczesnej szkoły jazzowej. No a teraz czas na klasyki klasyków, na tematy ponadczasowe oraz najtwardsze kamienie milowe z najszlachetniejszych skał spadające. pracy, wydaje mi się, każdego prezentera radiowego są takie momenty podczas audycji, kiedy no nie trzeba ani wykonawcy przedstawiać, ani tytułu kompozycji, no bo są rzeczy, które nawet w środku nocy, kiedy usłyszymy podczas głębokiego snu, no to przecież wiemy. Ale są też rzeczy, do których dochodzi się za każdym razem i za każdym razem, kiedy słucha się danego utworu czy dłuższej kompozycji, tak jak na przykład ta, odkrywa się rzeczy nowe, zjawiskowe i ponadczasowe. John Coltrane, rok 1961, My Favorite Things. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, a Trójka Budzi w rytmie jazz. Dzisiaj tylko jazz, za tydzień będzie zupełnie inaczej. Proszę się przygotować na sporą dawkę muzyki elektronicznej, ale o tym jeszcze zdążę Państwa poinformować w mediach społecznościowych. A propos, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli ktoś chciałby zajrzeć na tę stronę, a jeżeli ktoś chciałby napisać do audycji, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. I to jest ten moment, kiedy chciałbym Państwa zabrać na koncert, nieprzeciętny koncert. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo występ musiał być znakomity, skoro rozpoczynał się w ten sposób. Thank you.